ہم سے پوچھو غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لفظوں میں کوئی آہ چھپا دی جائے۔ ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح۔ خود بخود نیند سی آنکھوں میں کھلی جاتی ہے، خود بخود نیند سی آنکھوں میں کھلی جاتی ہے، مہکی مہکی شب غم تیرے بالوں کی طرح، مہکی مہکی ہے شب غم تیرے بالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم سے بھاگا کرو دور غزالوں کی طرح۔ اور کیا اس سے زیادہ کوئی نرمی برتو، اور کیا اس سے زیادہ کوئی نرمی برتو، دل کے زخموں کو چھوائے تیرے گالوں کی طرح، دل کے زخموں کو چھوا ہے تیرے گالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح۔ जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, हमसे भागा करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा करो दूर गजालों।